گفتم که بر خیالت های نظر ببندم، گفتا که شب را بستم از راه دیگرم، گفتا که شب را بستم از راه دیگرم، گفتم غنی تو را من، گفتم غنی تو را من، گفتم غربت سر Mohamad Motamedi i żeńska część zespołu Szejda prowadzonego przez Mohamada Redze Lotfiego otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. W jednym z chyba najpiękniejszych wierszy Hafeza, ale nie to akurat jest tym razem najważniejsze, choć i interpretacja sama w sobie też chyba bez zarzutu. Mohamad Motamedi pojawił się ostatnio w Radiu Teheran po tym, jak dostał zakaz występowania na żywo. Ten spowodowany był jego wybrykiem i brakiem subordynacji, kiedy to okazało się, że zgoda, którą dostał na otwarty koncert, zakłada występ z playbacku, a Motamedi to zignorował i zaśpiewał w Teheranie pełną piersią, z towarzyszeniem zresztą całego zespołu. Kilka dni później, gdy miał wystąpić w sali, jego koncert już został odwołany. Dzisiejszy jego powrót na antenę Radia Teheran wiąże się jednak z czymś zupełnie innym. To nowa płyta palestyńskiego tria Jubran, zatytułowana The Long March, wreszcie już z nami jest, a na niej Mohamad Motamedi śpiewa w piosence tytułowej. Thank you. trio Żubran, trzech palestyńskich braci z Nazaretu grających na udach i ich piąta właśnie co wydana płyta The Long March. Najpierw w piosence tytułowej z Irańczykiem Mohamedem Motamedim, potem już w instrumentalnym popisie. Cóż też Mohamed Motamedi zaśpiewał? Ano były to słowa poety Chładziu Kermaniego. Jestem pijany od jej na wpół pijanych oczu i na nogach ustać nie mogę przez nią. Powiedziałem usiądź i przestań uwodzić. Nowe szaleństwo powstało od tego siedzenia. Tak pisał wielki irański poeta kilkaset już ładnych lat temu. Jeden z tych mniej znanych poetów pochowanych w jakże poetyckim Shirazie. Później utwór instrumentalny od braci Żubran, ale słychać tu, że to już nie tylko trzech muzyków grających na udach, to tak naprawdę już teraz sekstet braci Żubran. Z nimi m.in. Habib Meftah Bushehri na instrumentach perkusyjnych. Grają z nim już od kilku ładnych lat na żywo. Za kilka dni, dokładnie w najbliższą środę, wystąpią wspólnie w Paryżu. The Long March to ta sama płyta, której większą grupę sympatyków niż obecność Mohameda Motamediego raczej zapewni także tu śpiewający Roger Waters. To już jednak nie w Radiu Teheran. U nas teraz pora na płytę miesiąca, czy nawet dwóch miesięcy, czyli Iran Man Homayuna Shajaryana i Sohraba Purnazeriego. Przed tygodniem otworzyliśmy tryptyk noworoczny, za nami część Esfand, czyli ostatni miesiąc starego roku. Dziś pora na Noruz, czyli Nowy Rok. Noruz. مجده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد قلد برین آمد فصل شکوفای رویا یه زمین آمد کار دل اون شام سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینا آمد شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها حال تب گل ببین بر تن پرمانه ها شیدایی است در تن و جان بهار روح امورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی است فرصت مجنون شدن از جلوه لیلایی است ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن یه گم گشته یه زیبایی هست بانگ طرف ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از ره سرمک بزری هم به سرا پرده یه شهناز کن حافظ فال نکو آمد تخت چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال افتار دگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از ره سرمک بزری هم به سرا پرده ی شهناز کن قلد برین آمد فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد کار دل اون شام سکه شد آسیب محبت به سر سفره ی سینا آمد Za oknem jeszcze trochę, dokładnie 5 miesięcy do nowego roku, ale w radiu jest już dziś Noruz, Homayun Shajarian i Sohrab Purnazeri z ich wspólnej najnowszej płyty Iraneman. Utwór oparty na melodii Libli Goli, która pochodzi z tureckiego Kurdystanu, a którą Sohrab Purnazeri już kiedyś w swojej twórczości wykorzystał. Miał wtedy obok siebie cały zespół złożony z kurdyjskich muzyków, a przedsięwzięcie nazywało się Nishtiman. Thank you. چکی دم چچکی دست بچکی انکه وری جانی هرمیه هرمیه آلی بلی گلی لی بلی گلی لی بلی گلی لی هرمیه هرمیه هرمیه هرمیه چو زلکی دم چچکی دست بچکی انکه وری جانی tylko w Europie wydana płyta zespołu Nishtiman, jedna z trzech, które nagrał na potrzeby tutejszego rynku Sohrab Purnazeri z innymi muzykami z różnych części Kurdystanu, tych, które znajdują się pod administracyjną, przynajmniej władzą Turcji, Iraku i czegoś, co jeszcze kilka lat temu nazywało się Syrią. Oprócz nich jest także dwójka muzyków francuskich, pojawia się kontrabas. Być może, tak sobie myślę, to dzięki takim połączeniom w zespole Nishtiman kilka lat temu w głowie Sohraba Purnazeriego dojrzał zamysł takiego właśnie, a nie innego brzmienia płyty Iraneman. Zostaniemy jeszcze w Kurdystanie, który można traktować jak jedną bardzo różnorodną kulturowo, językowo, religijnie, ale jednak jedną krainę. Zostaniemy też przy nazwisku Purnazeri, choć tym razem będzie o bracie Sohraba, o Tahmuresie, który także zresztą występuje na koncertach Iraneman i także gra na płycie Iraneman, gra na tarze. Otóż Tahmures Purnazeri napisał muzykę do nowego filmu Jamila Rostamiego pod tytułem Bitar. To jego pierwsza próba, jeśli chodzi o muzykę filmową. Zupełnie inaczej niż w przypadku jego brata Tahmuresa. Obraz ma opowiadać, bo filmu jeszcze chyba nie ma tak naprawdę w całości, o grupie muzyków podróżujących do irackiego Kurdystanu. Tak sobie myślę, że ten wstępny opis bardzo przypomina ten dotyczący filmu Półksiężyc Bahmana Gobadiego, reżysera także pochodzącego przecież z irańskiego Kurdystanu, jak Jamil Rostami. Jamil Rostami już pierwszym swoim filmem z 2005 roku przedstawił się szerszej publiczności. Requiem śniegu to tytuł tego filmu i jako koprodukcja irańsko-iracka był pierwszym w historii Iraku filmem, który został zgłoszony do konkurowania o laury, o Oscara. Nie ma co się oszukiwać, że na nominacje ze strony Iranu trudno byłoby temu filmowi liczyć, to jakkolwiek dramatyczna, to jednak dość naiwna i banalnie opowiedziana historia dziewczynki, której marzeniem jest poślubienie ukochanego, a ze swoich powodów, głównie kulturowych i ekonomicznych, innego kandydata ma dla niej jej ojciec, a przecież sprzeciwienie się woli ojca, tym bardziej gdzieś w górskiej wiosce, praktycznie odciętej od świata, jest sprawą niewyobrażalną. Do tamtego filmu, do Requiem śniegu Marcie Barf, muzykę skomponował Faribors Latini, nam dobrze znany głównie ze współpracy z irańskimi wokalistkami jeszcze w latach 70. z Paris Angane, z Ramesh, z Marjan czy Simin Gadiri. To dobra okazja, by poznać go też bynajmniej nie jako okazjonalnego kompozytora muzyki filmowej. Tak brzmiała jego muzyka w filmie Requiem śniegu. Najpierw Faribor Sellacini i jego muzyka do filmu Marsie Barf, czyli Requiem śniegu, a tuż po nim Amir Purhaladji, młody pianista, ale też skrzypek, kompozytor, dyrygent. O tym akurat mieliśmy okazję przekonać się jakiś czas temu, słuchając wciąż przecież najnowszej płyty Shahrama Nazeriego, Ashekist, na której Amir Purhaladji poprowadził praską orkiestrę symfoniczną. Wypadałoby kiedyś wrócić do tej płyty, bo bardzo po macoszemu przecież potraktowaliśmy wtedy to wydawnictwo. Finał naszego dzisiejszego spotkania będzie jednak zupełnie inny, przynajmniej jeśli chodzi o środki wyrazu, bo dość podobny, jeśli chodzi o łączenie ze sobą różnych miejsc. 2 lata ma już płyta Topology of Figments, świetna płyta coraz popularniejszego poza Iranem Siavasha Aminiego, którą ten przygotował razem z ateńskim muzykiem ukrywającym się pod nazwą Zen Jungle, gdy się nie ukrywa. Nazywa się tak naprawdę Phil Gardelis. Panowie połączyli swoje siły, stąd ich dronujące brzmienia są tutaj w dwójnasób przeszywające. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.